Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlen Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûra. Sadakallahu'l-azîm. وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ Resulün şikayetçi olanlardan değil, lehimize şehadet edecek olanlardan olmak için sahabenin Kur'an anlayışı yolculuğumuza devam ediyoruz. Rabbim inşallah anlayanlardan eder. İnşallah onlarla anlamlananlardan eder. İnşallah onların o güzel iklimlerinden istifade edenlerden eder bizleri. Sahabe iklimine yolculuk sevgili dostlar, asla nostaljiye bir yolculuk değildir. Sahabe iklimine yolculuk sadece meclisleri süslü laflarla his dünyamızı dünyamıza hitap eden cümlelerle süslemek de değildir. Sahabe iklimine yolculuk, ilkelere yolculuktur. Çünkü bugün bizim en büyük sıkıntımız, ilkelerin doğru bir biçimde tespit edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer bizler ilkelerimizi Allah'ın Resulü ve onun pak neslinin hayatlarından ilham alarak belirlemeye başlarsak, bizler de onların yürümüş olduğu yolda yolcu olmaya başlayacağız. Ve bizler de o altın silsilenin bir halkası olma noktasında bir çaba vereceğiz. İşte sahabe iklimi dememiz bundan dolayıdır. Sahabe iklimine talip olmamız bundan dolayıdır. Allah Resulü'nün o güzide ashabını tanımak, onların hayatlarını, onların iman destanlarını öğrenmemiz bundan dolayıdır. Eğer böyle bir amacı işin başında biz de ilke olarak belirlemesek, onlardan ne adına istifade edeceğimizi de doğru bir biçimde söylememiş oluruz. Bu bilgiyle yürüyelim. Heybelerimizi bu bilgiyle açalım ki inşallah bizler de dünyamızı imar edecek, ahiretimizi de mamur edecek bir ilhamı onlardan alabilelim. Ve onlardan aldığımız ilhamla bugünlerimizi ihya, yarınlarımızı da inşa edebilelim. Rabbim inşallah bize bunu çok görmez, buna muvaffak eder, bu noktada bizleri eli boş olarak döndürmez. Sahabenin Kur'an anlayışını, nuzul ortamını daha iyi anlamakla anlayacağımızı söylemiştik. Ve nuzul ortamını da 5 ana başlığa ayırmıştık. Onun 3 ana başlığını da geçen derslerimizde anlamaya çalışmıştık. Bugün aynı konunun 4. ana başlığındayız. Neydi o başlık? Kur'an coğrafyasının, yani son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin yaşamış olduğu bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısı. Bu çok mühim bir mesele ve belki de bugün Kur'an'ı anlama noktasında bize birçok ufuk açabilecek bir konudur. Bugün eğer Kur'an'dan hakkıyla istifade edilemiyorsa, bugün eğer Kur'an anlamaları noktasında bazen evrensellik adına, bazen tarihsellik adına çizgiler zorlanıyorsa, bunun temelinde yatan şey Kur'an coğrafyasının sosyal yapısını bilmemekten, kültürel yapısını bilmemekten, dini yapısını bilmemekten kaynaklanır. İşte biz bugün böyle mühim bir meseleye inşallah bir pencere açacağız. Ve Kur'an coğrafyasının sosyal yapısını, kültürel yapısını ve dini yapısını anlamaya çalışacağız. çok geniş bir mevzudur. Çok fazla sizi teferruatla boğmak istemem. Ama bu üç tane temel konuyu bir derse sıkıştırıp da böyle önemli bir konuyu da katletmek istemem. Onun için sizin sabırlarınıza güvenerek, sabırlarınıza sığınarak bu üç konuyu üç derse yaymak istiyorum. Bu hafta Kur'an coğrafyasının sosyal yapısını, bir sonraki hafta kültürel yapısını, en son haftada dini yapısını anlamaya çalışacağız beraberce inşallah. O halde gelin daha fazla uzatmadan Kur'an coğrafyasının nasıl bir sosyal yapıda neşvu nema bulduğuna hep beraber anlamaya çalışalım bu önemli konuyu. Konunun başında dostlar bir önemli noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Genelde bizim siyer kitaplarımızda şöyle bir şey yazar. Allah Resulü'nün muhatap olduğu o ilk çevre Mekke, dünyanın en karanlık coğrafyasıydı. Zifiri bir karanlık vardı orada ve Allah Resulü Kur'an'ın elmas kılıcıyla dünyanın en karanlık coğrafyasını çok kısa bir zamanda zulümattan nura çevirmiş oldu. Bu tespit bir yönüyle doğrudur ama bir yönüyle de bir eksikliği içerisinde barındırmaktadır. O eksikliğin kaynağı da nedir biliyor musunuz? Bazen İslam dünyasında, İslami ilimlerde araştırma yapan şarkiyatçılar, müsteşrikler bize balın içerisinde zehir verirler. Ve biz o zehire aldanarak o balı bir türlü göremeyiz. Balı görürüz de zehiri göremeyiz. Bala aldanırız, zehiri de yanında almaya çalışır. Ondan istifade edeceğiz diye zehirin zararlı, bizlere ulaştırdığı o zararlı şeylerden de bir türlü kendimizi muhafaza edemeyiz. İşte tüm İslami disiplinlerde müsteşriklerin bu araştırmalarından biz böyle zararlar görüyorsak eğer, inanın ki bunu İslam tarihinde ve siyerde de görüyoruz. Özellikle bugünkü mevzumuzla alakalı bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İslam tarihi konusunda araştırma yapan müsteşriklerin birçoğu şunu söyler. Mekke karanlık bir coğrafya idi. Ve Muhammed aleyhissalatü vesselam geldi bu karanlıktan istifade ederek ahlaki ve insani değerlerin en alt zemine varmış olduğu bir coğrafyada ahlaki ve insani bazı değerleri öne çıkararak bir başarı elde etti. Görünüşte belki de bu cümlenin çok da itici bir tarafı yoktur. Ama altında bu cümlenin şöyle bir hakikati gizlerler onlar. Derler ki aslında Muhammed aleyhissalatü vesselamın başarısı o günün insanının başarısızlığına bağlıydı. Onların başarısızlığı Muhammed aleyhissalatü vesselamı başarıya taşıdı. Peki böyle midir dostlar? Gerçekten Allah Resulü dünyanın en karanlık coğrafyasında mı Kur'an'ın ilk ayetlerini ilk muhataplarına açıklamıştır? Biz müsteşriklerin neden bunu dile getirdiklerini bildiğimiz zaman kendi kaynaklarımızı da biraz dikkatlice okumaya başlarız. Ve dikkatlice okuduğumuz zaman görürüz ki hiç de söylenen gibi değil. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim dostlar. İnanın ki Kur'an'ın ilk coğrafyası olan Mekke, o günün dünyasının en aydınlık coğrafyasıdır. Tam bugün siyer kitaplarımızın söylediğinin aksine bir şey söylüyoruz. o günün dünyasının en aydınlık coğrafyasıdır. Şimdi delillendirelim. Gelin, gerçekten böyle midir, değil midir, bunun açılımlarına girelim. Birçok kez söylemişimdir burada derste. Belazuri o günün Mekke'sinin bir fotoğrafını çeker bize ve der ki, nübüvvet geldiği zaman Mekke'de okuma yazma bilen insan sayısı 17'dir. Mekke gibi karanlık bir coğrafyada okuma yazma bilen insan sayısı sadece 17'dir. Peki diğer coğrafyalar Mekke'den çok mu daha iyi? Bakın Medine o gün için şehirleşme bakımından, medenileşme bakımından Mekke'den daha üst seviyededir. Ama aynı Belazuri Medine'deki okuma yazma bilen insan sayısını da bize verir. Vakidi'den aldığı rivayetle der ki Medine'de okuma yazma bilen insan sayısı sadece 10'dur. Neresiymiş aydınlık? Mekke mi, Medine mi? Hadi biraz da öteki coğrafyalara gidelim. Hicretin üzerinden 6-7 yıl geçiyor. Yemame'den bir heyet geliyor. Yemame o gün için Bizans'ın egemenliğinde olan bir coğrafya. Allah Resulü gelen elçilerden Zeyd İbni Zeb'an ve Bekir İbni Va'ile bir mektup yazıyor. Alın diyor bu mektubu, Yemame halkına götürün ve benim onlara bir fermanım olarak okuyun. Alıyor bu iki elçi, mektubu Yemame'ye götürüyor. Götürüyorlar da okuma yazma bilen yok. Ne bu iki elçi, ne de Yemame'nin tamamı içerisinde Allah Resulü'nün yazdığı mektubu okuyacak bir tek okur yazar insana rastlayamazlar. Nice sonra Rebi'a kabilesinde Benul Qari isimli birine o mektubu okuturlar da Allah Resulü'nün ne dediğini öğrenirler. Bakın, geçin 2-3 sene sonrasına. Allah Resulü'nün Seyfullah lakabını verdiği Halid bin Velid Hire'de, Yemen'de bir sefer sırasındadır. Binlerce askeri var o coğrafyada ona asker olan. İbnül Esir der ki, o askerlerin içerisinde Halid bir elin parmaklarını geçmeyecek insana ancak birden bine kadar sayı saydırabildi. Sayı saymayı bile bilmiyor o coğrafyanın insanları. Bakın okuma yazma açısından baktığımız zaman bölgenin en yıldız coğrafyası Mekke'dir. Peki karanlık yönleri yok mu? Var. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmüyor mu Mekke'de? Köleler pazarlarda satılmıyor mu Mekke'de? İnsanlar zulüm altında inlemiyor mu Mekke'de? Kadınlar bir meta muamelesi görmüyor mu Mekke'de İslam öncesinde? Görüyorlar da diğer coğrafyalarda sanki farklı bir durum mu var? Diğer coğrafyalar o günün dünyasında Mekke'den daha karanlık. Gidin Roma'ya. Allah aşkına siz Mekke'nin tarihini okurken Mekke'de arenalarda, hipodromlarda diri diri insanların, yaban hayvanların önüne atıldığını gördünüz mü? Okudunuz mu? Yok böyle bir şey. Hangi coğrafya daha karanlık? Mekke mi? Roma mı? Soyluların kendi tebaalarına yapmış oldukları zulümleri okuyoruz. Bugün aslında onların alınlarında bir utanç vesilesi olan gladyatörlerin filmlerini okuyoruz. Biz onların adına insanlığımızdan utanıyoruz. Var mı o zulümlerin bir benzeri Mekke'de? Yok. Gelin Sasanilere, o günün dünyasının ikinci süper gücü, Mecusiliğin hakim olduğu Sasani coğrafyasında diri diri bazı kahinlerin ve totemlerin söylemiş oldukları sözleri din adına uygulamak için yakılan insanları görüyoruz. Siz yakılan insanları okudunuz mu Mekke'de? Gelin Çin'e aynı, Hindistan'a gidin. Brahmanların Şudluları nasıl ezdiğini o günün tarih kitaplarından okuyun. Bilmem o günün Avrupa'sını anlatmaya gerek var mı? Haçlılardan biz biliyoruz. O zihniyetin kendi tebasına yapmış olduğu zulümleri. Onun için bir kıyas yapacaksak eğer, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O günün karanlık dünyasının en aydınlık yerlerinden birisiydi Mekke. Ve Allah Resulü kültürel anlamda, sosyal anlamda üst düzeyde olan bir insan tebasına Kur'an'ı ilk kez onlara açmış oldu. Bu önemli bir bilgi ve belki de bizim siyerden istifade etmemiz açısından bize bazı mesajlar verebilecek düzeyde olan bir bilgidir. Bunun açılımına geleceğim dostlar. O günün dünyasındaki bütün ülkelerin yönetim tarzlarına bakın. Üst düzeyde seçilmiş bir teba, altta ise ezilen bir halk tabakası. Peki Mekke'de böyle mi? Hayır. Hamidullah Hoca'dan ödünç alarak kullanayım. Mekke o gün için dünyanın en demokratik toplumudur. Böyledir. Ve Allah Resulü daha gelmeden Mekke bir parlamentoya sahiptir. Darunnedve nedir? Darunnedve o günün Mekke'sini yönetmek için insanların oluşturmuş olduğu bir parlamentodur. Mimarı kimdir o parlamentonun? Allah Resulü'nün beşinci dedesi Kusay. Kusay Mekke'de yönetimi ele geçirince ben tek kral değilim dedi. Bir parlamento kurdu ve Mekke'de o gün için yerleşik olan insanların söz sahibi olanları Mekke'ye bugünün lisanıyla konuşalım bir milletvekili olarak aldı. Hatta İbni Hişam şöyle bir ayrıntıyı da bize verir. Darunnedve'ye girme yaşı 40'tır der. Yani bir seçilme yaşı bile var o günün Mekke'sinde. Tabii bunun genel bir kaydı olmadığını da görüyoruz. Mesela Ebu Cehil 30 yaşındaydı ama Darunnedve'deydi. Hazreti Ömer 27 yaşındaydı ama Darunnedve'deydi. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim İbni Hizan 20 yaşındaydı ama Darunnedve'deydi. Demek ki akli anlamda kabiliyeti olan, rüşte eren bazıları 40'tan daha erken bir yaşta Darunnedve'ye giriyorlardı. Kusay'dan öncesine gidelim. Kusay'ın dedesi Kab İbni Lüey, Allah Resulü'nün 7. dedesi. Yevmul Aruba isimli bir gün ilan etmişti Mekke'de. Hangi gündü biliyor musunuz o gün? Cuma günü. Yevmul Aruba Araplık günü demektir. O gün Arapların söz sahibi olanları Kabe'nin avlusunda toplanırlar. Toplu ibadet ederler, dua ederler ve o günün Mekke'sinin sorunlarını konuşurlar. Herkes yönetimde söz sahibiydi. Böyle oldu yıllar yılı dostlar. Ve onu onların coğrafyası, yani Allah Resulü'nün neşet ettiği coğrafya, hürriyete aşık bir coğrafya olduğu için hiçbir zaman bir kralın, bir sultanın, bir diktanın otoritesi altına girmedi. Hürriyete aşıktılar onlar. Belki bunun Mekke'nin volkanik dağlarından kaynaklanan insanların şahsiyetine bir etkisi vardı. dağlarda yaşayanlar hürriyete aşık olurlar. Onlar da öyleydi. Hürriyete aşık bir toplumdu. Ve hiçbir zaman hiçbir yönetimin ya da baskının altına girmediler. Hatırlayın Kabe'nin tarihi sürecini geçmiş derslerde. İbrahim Aleyhisselam'dan başlayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 5000 senelik bir hadise. Peki 5000 sene zarfında o günün dünyasının süper güçlerinin hiç mi hesapları olmadı Mekke üzerinde? Oldu. Olduğuna dair onlarca şey okuyoruz. Milattan öncesine dayanan bazı hadiseleri bugün tarihi kitaplarımız bize verir. Milattan önce 325-353. Meşhur kumandan Büyük İskender Kabe'dedir. Neye gelir? Arapların Zulkarneyn dediği o komutan. İster ki o coğrafyayı Roma'ya katsın. Ama muvaffak olamaz. Yahudiler hesaplar yaparlar, muvaffak olamazlar. Sasaniler Zulkar Savaşı'yla Kabe'nin önlerine kadar gelirler ama muvaffak olamazlar. Hürriyete alışmış o bir avuç topluluk asla başka bir devletin egemenliğinin altına girmez. Roma bakar ki olacak gibi değil. İçten fethedelim der. Ve halkın tanıdığı Osman İbni Hüveyris isimli birini satın alırlar. Aynı bugünkü taktik. Eğer dıştan yıkamazsak içten yıkalım. Osman İbni Hüveyris'i alırlar. Bizans ona bir yetki verir. Sen der, kralın atadığı bir sultansın. İşte sana bir taç, işte sana yetki mührü. Git Mekke halkını kendine biat ettir. Sen de Bizans'ın sultanına, melikine biat et. Osman İbni Hüveyris gelir. Tacı ve mühürüyle. Bütün Mekke ahalisini Kabe'nin avlusuna toplar. Ve onlara bir şeyler anlatmaya başlar. İlk tepki kimden gelir bilir misiniz? Osman İbni Hüveyris'in öz akrabalarından. Siz bizi şimdi birinin egemenliği altına sokmak mı istiyorsunuz der. Hürriyete aşık bir topluluk dostlar. Girmiyorlar. Hayır diyorlar ve Osman İbni Hüveyris'i o işten vazgeçiyorlar. Ve vazgeçiriyorlar. Yıllar yılı böyle gidiyor. Böyle bir topluluğun karşısına geçecek Allah Resulü. Belki de tek bir devlet başkanının, sultanın olmayışı o coğrafyaya Allah'ın yazdığı bir kaderin neticesidir. Alemlerin sultanı gelecek. Ondan önce sultan mı olur derecesine. O sultansa eğer başkasına sultanlık etme gibi ya da böyle bir iddiada bulunmak gibi hakkı kim verebilir derecesine. Hürriyete aşık bir topluluk vermiyor o izini yıllar yılı dostlar. Böyle bir coğrafya ve böyle bir tebaa. Nasıl hürriyete aşık? Birkaç örnek vereyim isterseniz. O hürriyetin sahabe neslinin üzerinde nasıl müsbet manada bir gelişmeye sebebiyet verdiğini anlamamız için. Mekke'deyiz. Allah Resulü'nün nübüvvetinin ilk günleri. Efendimiz bir grup sahabiyle ve Mekke'nin ileri gelenleriyle oturuyor. Hemen sağında 8 yaşlarında bir çocuk var. Kaynaklar isim vermiyor. Çok araştırdım ama o ismi bulamadım. Eğer tahminim doğruysa o çocuk Abdullah İbni Ömer'dir. Hazreti Ömer'in oğlu. Çünkü yaşı o günler için o yaşa uygun birisi. O Allah Resulü'nün sağında ve karşısında onlarca Mekke'nin ileri gelenleri ve büyükleri oturuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müddet bunlarla sohbet ettikten sonra misafirlerine su ikram etmek istiyor. Allah Resulü su ikram edecek ama sağdan başlaması lazım. Çünkü sağdan başlama Allah Resulü'nde bir sünnetti. Sünnet nedir biliyor musunuz dostlar? Efendimizin meleke haline getirdiği davranışlardır. Eğer bir davranış meleke haline gelmişse Allah Resulü onu atlayamaz. O çocuğu geçerek büyüklerden başlayarak su dağıtamazdı. O halde Allah Resulü kendine yakışanı yapacak. Dönecek 8 yaşındaki çocuğa diyecek ki izin verir misin büyüklere su ikram edeyim. Ne diyecek o çocuk? Bir tahmin edin bakalım. Hayır ya Resulallah. İzin vermiyorum. Bir daha senin elinden su içme gibi bir şerefi kazanamayabilirim. Allah Resulü alacak bardağı ve önce ona su ikram edecek. Böyle bir çocuk nasıl bir coğrafyada yetişir dostlar? 8 yaşında hürriyetin aşkı iliklerine kadar işlememiş olsa bu çocuktan böyle bir tavır ortaya çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Çıkmıyor işte. Neden bizden çıkmıyor? Alın siz cevabını. Gelin Medine'ye dostlar. Hicretin 13. senesi. Allah Resulü vefat etmiş. Ebu Bekir vefat etmiş. Ömer ikinci halife olmuş. Yürüdüğü zaman Medine'nin sokaklarında herkes kaçacak yer arıyor. Ömer'in heybetinden dolayı. Yine çıkıp Medine sokaklarında yürüdüğü bir anda önünde oynayan çocukların her birisi bir tarafa koşuyor. Hazreti Ömer bir gün kaçanları görünce çağırıyor. Siz benden zulüm adına bir şey mi gördünüz ki kaçıyorsunuz? Hayır vallahi ya emir-i müminin. Ama heybetin ödümüzü koparıyor. Sadece heybetin mi? Evet. Allahümme zidni heybe diyor. Allah'ım heybemi daha da ziyadeleştir. Heybesinden ödleri kopuyor. Ödleri koptuğu için oynayan o çocukların her biri Hazreti Ömer'i görür görmez her biri bir tarafa kaçıyor. Sadece o gün için 13 yaşında olan bir çocuk kaçmıyor. Hazreti Ömer merak ediyor, yaklaşıyor. Çocuğu tanıyor. Çocuk kim biliyor musunuz dostlar? O da yiğit bir ananın, yiğit bir babanın çocuğu. Abdullah İbni Zübeyir. Zübeyir bin Avvam ile Esma binti Ebu Bekir'in çocuğu. Hazreti Ömer diyor ki, arkadaşların kaçtı, sen niye kaçmadın? Abdullah diyor ki, niye kaçacakmışım ki? Suç mu işledim kaçayım? Yoksa senin yolunu mu daralttım? Yol sana da yeter, bana da ey emir el müminin diyor. Hazreti Ömer öyle bir seviniyor. Öyle bir hoşuna gidiyor ki bu cevap. Sana da bu yakışır diyor ey Abdullah. Abdullah'a bu sözü söylettiren nedir dostlar? Hürriyete aşık olmasa, hürriyete aşık bir coğrafyada yetişmese, Abdullah İbni Ömer'e de, Abdullah İbni Zübeyir'e de bu sözler söylettirilebilir mi? Bu işin eğitimle alakası yok. Bu iş ancak yaratılıştan gelen bir şeydir. Yaratılışı da etki eden coğrafyadır, iklimdir, irsiyettir. Geçen dersleri hatırlayın. İşte o coğrafya böyle bir hususiyete sahip. Onun için Allah Resulü'nün 20. dedesi Adnan'dan başlayın Abdullah'a kadar bir coğrafyayı düşünün ve öyle bir coğrafyayı düşünün ki hiçbir zaman bir tek sultanın ve meleğin diktesi altına girmemiş olsun. Kusay'da ileri çıkış vardır. Bir devlet başkanlığı vardır ama anında görüyoruz ki Kusay'la birlikte bir parlamento kuruluyor. Peki Kusay'dan sonra ne oluyor? 4 oğlu var. Abdul Kusay, Abdul Uzza, Abdudar, Abdumenaf. Abdul Kusay erken yaşta vefat ediyor. Abdudar, Kabe'nin anahtarı olan Osman İbni Ebi Talha'nın, hatta daha meşhurunu söyleyeyim, Musab bin Umeyr'in dedesi. Abdümenaf, Allah Resulü ile Ebu Sufyan'ın dedesi. Abdul Uzza, Hazreti Hatice'nin, Varaka İbni Neffel'in, Zübeyir İbni Avvam'ın dedesi. Abdul Kusay'dan sonra bu 3 kardeş Mekke'nin yönetimini kendi aralarında paylaşıyorlar. Kısmen Abdümenaf öndedir. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra Mekke'nin tüm işleri diğer aileler arasında taksim ediliyor. Tek bir lider yok. Tek bir devlet başkanı yok. Bugünkü lisanla konuşalım, başbakan yok, cumhurbaşkanı yok. Ara ara mesela Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'i önde görebiliriz. Bir dönem Halid bin Velid'in babası Velid İbni Mughire'yi önde görebiliriz. Bir dönem Ebu Cehil'i önde görebiliriz. Bedir'den sonra Mekke'nin fethine kadar Ebu Sufyan'ı önde görebiliriz. Ama önde görünmelerine rağmen tek bir otoriteden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir şey yok. Hürriyete aşık bir coğrafya, işleri yönetime ait işleri aileler arasında paylaştırıyorlar. Ve biz o paylaşımı da bugün kaynaklarımızdan okuyoruz. 10 önemli iş, 10 önemli aile arasında paylaştırılmış bir haldedir. Nedir bunlar? Markizi İbni Kelbi'den rivayetle bize söyler. Der ki hicabe diye bir görev var. Hicabe nedir? Kabe'nin anahtarlığı ve Kabe'nin muhafazalığı. Bunu yapan Abdudar oğullarıdır. Allah Resulü'nün nübüvvetinin hemen öncesinde de bunu yapan Osman bin Ebi Talha'dır. Bakın her iş bir ailenin ve o aile içerisindeki en yetkin şahsın elinde. Rifade diye bir görev var. Fakir hacıları doyurma. Bu Beni Nevfel'de. Beni Nevfel'den de Haris İbni Amr'ın elinde. Sikaye, hacılara su verme. Su olunca kim gelecek gündeme? Elbette ki Beni Haşim. Ve o gün için Beni Haşim'in en büyüklerinden biri olan Hazreti Abbas. O da o işin başında. Meşvere, şura ya da toplantıları düzenleme Beni Esed'den Yezid İbni Rebi'an'ın elinde. Eşnak, diyet ve cezalara bakma bir nesep alimi olan Hazreti Ebu Bekir'in elinde. O da Beni Teyim'den. Ukab, bayrak taşıma, savaş ilanı yapma, savaş kararı alma. O da Beni Ümeyye'nin elinde. Beni Ümeyye'den de Ebu Sufyan'ın elinde. Kubbe, savaş idaresi ve savaş çadırı. Beni Mahzum'un elinde, başında da Velid İbni Mughire. Sefaret, dış ilişkiler. Dış ilişkiler bakanı, dışişleri bakanı bugünün lisanıyla. Beni Adi'nin elinde, başında da Hazreti Ömer. Ezlam ve meysir, fal okları, kehanetler. Beni Cumhun elinde, başında da Safvan İbni Ümeyye. Enval, mali işler. Beni Sehmin elinde, başında da Haris bin Kays. Bakın. 10 iş, 10 aile arasında paylaştırılmış. Peki başbakan kim? Yok. Öyle bir şey yok. Bakanlar var. Her işe bakan bir yetkili var. Siyasal otorite içerisinde görev alan aileler ve isimler var. Ama onların önünde, onlara üst olabilecek, mutlak otorite olabilecek bir güç. Böyle bir yapı Mekke'nin dışında başka bir coğrafyada var mı o günün dünyasında? O da yok. Kim demiş Mekke en karanlık coğrafya diye? Demokrasiden bahsediyoruz dostlar. 1500 sene öncesi Mekke'den bahsediyoruz ve Mekke'de bir parlamentodan ve bakanlardan bahsediyoruz. Allah Resulü böyle bir coğrafyaya muhatap oluyor. Böyle bir coğrafyaya muhatap olan Allah Resulü'nün avantajlarını ve dezavantajlarını siz düşünün. Neler avantajlar, neler dezavantajlar geleceğim biraz sonra. Böyle bir yönetim tarzı var. Peki bu ailelerin kendi aralarında bir çekişme var mı Mekke aileleri arasında? Olmaz mı? Öyle bir çekişme var ki dostlar, asabiyetin en üst seviyesini biz Mekke'de görüyoruz. Mekke'deki aile düzenlerinin nasıl olduğunu şu doğru tespitten daha iyi anlayabiliriz. Ben ve amca oğlu yabancıya karşı, ben ve kardeşim amca oğluna karşı, ben ve amca oğlu yabancıya karşı. Yapı böyledir. Eğer karşıdaki rakip amca oğluysa iki kardeş bir olur, amca oğluyla savaşır. Eğer karşıdaki rakip yabancıysa bütün Mekke bir olur, o yabancıyla savaşır. Hak hukuk değil. Hak hukuku kimse de gözetmez. Hangisi haklı hangisi haksıza bakılmadan anında asabiyet bağı işletilerek karşıdaki insana haddini bildirme adına her işin yapıldığı bir zemin, bir coğrafya. Bunun da Allah Resulüne avantajları var, dezavantajları var. Dezavantajı ne? Böyle bir asabiyetin en üst düzeyde olduğu bir coğrafyaya Allah Resulü bir aileye mensup biri olarak karşılarına çıkıp onları bu dine davet ediyor. Ne diyorlar? Biz Beni Haşim'den olan birine inanmayız diyorlar. Ebu Cehil onu demiyor muydu? Doğru söylüyor diyordu Hazreti Ali'ye. Amcanın oğlu doğru söylüyor. Ama ben hayatımın sonuna kadar ona karşı olacağım. Şaşırıyordu Ali. Niye diyordu? Hem doğru söylediğini ikrar edeceksin, hem karşı olacaksın. Nasıl karşı olmayayım ki ey Ali? Biz hacılara su verdik, siz verdiniz. Siz fakir hacıları doyurdunuz, biz doyurduk. Siz gelen geçen misafirlere yardımcı oldunuz, biz olduk. Şimdi siz çıkmış, bizden bir peygamber çıktı diyorsunuz. Biz nereden bulalım peygamberi? Bakın, mantığın altında asabiyet var. Ve Allah Resulü böyle bir asabiyete karşı savaşacak. Nasıl savaştı biliyor musunuz dostlar? Davetin ilk yıllarında İslam'a davet edeceği insanları asla bir aileden seçmedi. Darül Erkam yılları, Darül Erkam'ın kuruluşunun ilk 6 ayı ve Darül Erkam'da şu anda 45 tane talebe var. 45 talebe kaç aileye mensup biliyor musunuz? 16 farklı aile. Bu bir hesaptır. Tesadüfi olmaz. Bu bir stratejinin ürünüdür. Ve öyle bir stratejinin olduğunu biz Allah Resulü'nün hayatında görüyoruz. Efendimiz özellikle davetin ilk yıllarında İslam'ın çekirdek kadrosunun bir ailenin tasallutuna girmesine müsaade etmedi. Hazreti Ebu Bekir bir soy ve nesep alimiydi. Bazen Allah Resulüne şöyle derdi: ya Resulallah, falanca aileden adamımız yok. Allah Resulü de filanca ailenin üzerine hesaplar yapar ve o aileden adam kazanmanın yollarını arardı. ilk 6 ayda, nübüvvetin ilk 6 ayında Mekke'nin her evinden bir insan kazandı Allah Resulü. İlk 6 ayda Mekke'nin her evinde İslami davet konuşulmaya başlandı. Bu Mekke'nin taktiğiydi. Peki Medine'de durum farklı mıydı? Aynı taktiği Musab bin Umeyr yaptı Medine'de. O geldiği zaman Medine'ye sadece 12 tane birinci Akabe biatlarında iman eden Müslüman vardı. İkinci Akabe biatlarında sayı 72 oldu. Ve o dönem zarfında bir senelik müddet boyunca Musab bin Umeyr Medine'de aynen Darul Erkam modelinde bir strateji izleyerek daha Allah Resulü Medine'ye varmadan her eve Muhammedun Resulullah ilkesini ve sözünü sokmuştu. Bak, bu işler plansız olmuyor dostlar. Bu işler öyle tesadüfen de olmamış. Allah Resulü büyük bir takdidin, planın ve stratejinin sonunda bu işi başardı. Ve Mekke'deki asabiyetin en üst düzeyde olduğu bir coğrafyada böyle bir stratejiyle iman esasına dayalı bir kardeşlik tesis etti. Daha dün soyuyla, sopuyla, ailesiyle övünen insanlar şimdi imanlarıyla övünmeye başladılar. Böyle bir coğrafya ve Allah Resulü böyle bir coğrafyada söz söylemeye başladı işte dostlar. Aileler arasında da böyle bir rekabet vardı. Allah Resulü de bu rekabeti böyle açtı. Peki aileler arasındaki bu rekabetin Efendimiz'e avantajı neydi? Avantajı şuydu. Nasıl ki bazı aileler doğru ya da yanlış kendi aile mensuplarını savunuyorsa, Beni Haşim de Allah Resulü'nü savunuyordu. Ebu Talip niye savundu? Amcası olduğu için. Hamza'nın iman edişinin temelinde de böyle bir asabiyet vardır aslında. Bilir misiniz Hazreti Hamza nasıl Müslüman oldu? Çöllerdeydi, çöl avcısıydı o yiğit. Haberi yok yeğeni Muhammed'in neler söylediğinden. Ve bir çöl seferinden dönerken öğreniyor Mekke'de Ebu Cehil'in yeğeni Muhammed'e yaptıklarını. O gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye birkaç Müslümanla namaz kılmaya gelmiş. Ebu Cehil ise fiili bir müdahalede bulunarak Allah Resulüne hakaretler yağdırmış. Hazreti Hamza çölden Mekke'ye doğru yaklaşınca bir cariye koşuyor, bunları ona anlatıyor. Ebu Cehil yeğenine şöyle şöyle yaptı diyor. Geliyor Hazreti Hamza. Elinde okunun kabzası, Ebu Cehil'in karşısına dikiliyor. Sen diyor yeğenim Muhammed'e böyle böyle mi yaptın? Ebu Cehil hiçbir şey söyleyemiyor. Hadi diyor, aynısını bana da yap. Yeğenim ne diyorsa ben de hepsini diyorum. Hatta onun dinine giriyorum. Erkeksen bana gel. Ve o okuyla Ebu Cehil'in suratına bir sertçe vuruyor. Düşüyor Ebu Cehil yere. Müdahale etmeye çalışıyorlar. Mekke'nin ileri gelenleri bırakmıyor Ebu Cehil. O halde Hazreti Hamza Allah Resulü'nün yanına geliyor. Geliyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç hoşnut olmamış. Eğiliyor şöyle yeğeninin yüzüne. Aynı yaştalar. Ya bir ya bir buçuk yaş fark var. Hem amcadır amca yeğen, hem teyze oğullarıdır. Birinin annesi Amine, birinin annesi Hale'dir. Aralarında böyle bir bağ var. Hem de aynı memeden süt emmişlerdir. İkisi de Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'nin memesine dudaklarını koymuştur. Böyle bağları olan amca yeğen şimdi karşı karşıyalar. Eğiliyor Hamza Allah Resulü'nün o mübarek veçesine. Efendimiz hiç tebessüm etmiyor. Ey Muhammed diyor, senin intikamını aldım. İntikamını almam, seni hoşnut etmedi mi? Ey amca diyor, benim intikamımı almandan hoşlanmam. Bana iman etmenden hoşlanır. İman edecek ama ne edeceğini bilmiyor. Bir anda söylemiş. Söyle diyor, neye iman edeyim? Allah Resulü söylüyor, Hamza da orada iman ediyor. Bakın, temelinde asabiyet var aslında. Hamza'yı Ebu Cehil'in karşısına çıkaran asabiyetti. Ama onun asabiyeti işin sonunda iman ile neticelenmişti. Allah Resulü aileler arasındaki bu asabiyetten böyle de bir fayda elde etmişti. Peki sosyal yapı itibariyle Mekke'de sadece bunlar mı vardı? Hayır dostlar. Çok geniş bir mevzu dedik ya, ama bugünkü derste bitireceğiz. Biraz daha hızlanalım. 4 tane avantajdan, 4 tane de dezavantajdan bahsedebiliriz o günkü coğrafyanın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada söz söylemeye başladığı zaman Mekke'nin 4 tane avantajı vardı. Sosyal yapı itibariyle 4 tane de dezavantajı vardı. Avantajlar nelerdi? Birincisi dostlar, Mekke coğrafyası bölgenin, hatta biraz daha genişleteyim bu ifadeyi, dünyanın o gün için en emin coğrafyalarından biriydi. Hiçbir coğrafyada olmayan bir özellik vardı Mekke'de. Neydi o biliyor musunuz? Eşhurul hurum, haram aylar. Özellikle Mekke'nin Kureyş kabilesi ve civar kabilelerinde. Diğer Araplarda da var. Diğer Araplarda haram ay bir tanedir. Ve kameri ayların 7. ayı olan Recep'tir. Ama Kureyş ve etrafındaki kabilelerde haram ay 4 tanedir. 7. ay Recep'e ek olarak 11. ay Zilkade, 12. ay Zilhicce ve bugün bizim de içinde bulunduğumuz 1. ay olan Muharrem. 4 ay. 4 ay boyunca o gün dünyası, o günün dünyasında güvenin ve emniyetin olmadığı, herkesin her şeyi meşru gördüğü bir dünyada, bu coğrafyada bir emniyet vardı. 4 ay kılıçlar kınına konur, savaş yapılmaz. O 4 ayda insanlar emin bir biçimde hac ibadeti için Mekke'ye gelir, ticari fuarlar kurulur, seyahatler düzenlenir ve o coğrafya 4 ay boyunca güven ve emniyeti en üst düzeyde yaşardı. Bu bir avantaj dostlar. Eğer İslam selam dini ise, dünyaya barışı ve selameti getirmek için söz söylemeye başlamışsa, söz söylediği coğrafyada böyle bir imkanın olması onun için avantajdı. Bu birincisi. İkincisi dostlar, Mekke o günün dünyasında yine çok az coğrafyada olan bir özelliğe sahipti. Yerleşik bir hayatları vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan başlayıp Cürhümilere, onlardan Huzalılara, onlardan Kinanelere, Adnan'dan itibaren de Kureyş'e geçen o silsilede yerleşik bir hayatın varlığını görüyoruz. İnsanlar göç ediyor, kavimler göç ediyor, savaşlar oluyor, insanlar yer değiştiriyor ama Mekke'deki halk hep yerinde duruyor. Bu bir avantaj. Belki bu avantajın bazı sorunları olabilir. Mesela şunu diyebilirsiniz. Yerleşik bir hayatta olan insanlar dış dünyadan habersizdirler. Ben de derim ki hayır. Bu Mekke için geçerli değil. Niçin geçerli değil? Çünkü dünyanın yüzü o tarafa dönük. İnsanlar ticaret için Mekke'ye geliyorlar. Mekke halkı ticaret için dışarıya çıkıyor. Onun için yerleşik bir hayatta olmanın dezavantajını Mekke halkı böyle bir imkandan dolayı aşıyor. İkinci bir şey daha var. Özellikle Kureyş kabilesi ve Allah Resulü'nün dedeleri. Dış dünya ile bağlarını kurmak için dışarıdan gelinler alıyorlar. Hatırlayın, Allah Resulü'nün babaannelerini söylemiştin değil mi? Yunanistan'a kadar uzanan bir babaanne var Allah Resulü'nün o babaanneleri içerisinde. Mısır'dan var, Yemen'den var, Şam'dan var. Mekke'nin birçok kabilesinden var. O gelinlerle, yani kurulan evliliklerle Mekke'deki yerleşik hayatın dezavantajı böylelikle kırılmış oluyor. Bu da bir avantaj. Üçüncüsü dostlar, üçüncü avantajı, ticaretle uğraşmaları o coğrafya için bir avantaj. Hatırlayın Kusay'ın oğulları, Abdümenaf, onun oğlu Haşim değil mi? Haşim'in kardeşi Abdüşems. Abdüşems nereye ticaret yapıyordu? Habeşistan'a. Haşim nereye ticaret yapıyordu? Yemen'e ve Medine'ye. O günler, ta o günler. Dış dünyaya bu kadar açık. Dünyanın her tarafıyla ticari bir bağları var. Yine hatırlayın, miladi 605'i Cidde'ye bir gemi vurmuştu. O gemi kimin gemisiydi? Yunanlıların gemisi. Avrupa'nın bile o coğrafyada ticari seferleri var. Böyle olunca dostlar, bu bir avantaj işte. Niye gelmişti Akabe biatında Allah Resulüne biat eden, ileride Ensar'dan olacak olan o yiğitler? Mekke'nin bir yapısı var. Hac için gelip oraya ziyaret edenler var. Hac döneminde kurulan panayırlar var. Zulmecaz panayırı var. Bugünkü lisanla söyleyelim, uluslararası ticaret fuarı var. Ukaz uluslararası ticaret fuarı var. Bunlara gelen dünyanın dört bir coğrafyasından insanlar var. Bu da bir avantaj değil mi? Büyük bir avantaj hem de. Ve Allah Resulü bu avantajı en son noktaya kadar kullanmıştır. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü dostlar, o coğrafyanın sosyal yapısının Allah Resulüne avantaj olarak vermiş olduğu bir imkan. Nedir biliyor musunuz? Kureyş ne kendini Yahudiler gibi seçkin bir ümmet, seçkin insan toplulukları, ne de Roma gibi kendilerini diğer insanlardan ayıracak vasıflarda gören bir insan topluluğundan oluşuyordu. Böyle bir şey yok. Üstünlük taslamıyorlar. Doğrudur. Kabe'den dolayı Mekkeliler bazı üstünlüklerinin olduğunu söylemişlerdir. Dini yapıyı incelediğimizde söyleyeceğiz. Ama Yahudiler gibi hiçbir zaman kendilerini seçkinler ilan etmemişlerdir. Allah'ın oğulları olarak ilan etmemişlerdir. Allah'ın yeryüzünde onları kutsal olarak saymış oldukları bir kavim olarak görmemişlerdir. Bu da bir avantaj. Allah Resulü bu dört avantajı en üst düzeyde kullandı dostlar. Bunlar işin avantajları yönü. Ya dezavantajlar, onlar da var. Sosyal yapının dört tane de temel dezavantajı var. Nedir onlar? Bir, kölelik bütün dünyada olduğu gibi Mekke'de de var. Mekke halkı üç sınıftan oluşuyor. Hürler, mevaliler, esirler. Hürler bildiğimiz o Mekke'nin asli sahipleri. Yani her türlü haka ve hukuka sahip olanlar. Mevaliler eskiden köle olup bir şekilde hürriyetini elde etmiş olanlar. Bunlar köleler gibi değil. Eğer bir köle hürriyetini kazanmışsa artık hiç kimse onu pazarda alıp satamaz. Hiç kimse onun üzerinde bir tasallut oluşturamaz. Ama bir mevali bir hürle evlenemez. Mekke'nin sosyal yapısı içerisinde. Ya köleler? Köleler ise insan değeri görülmeyen, mal muamelesi yapılan, alınan, satılan ticari bir emta gibi muamele gören insanlardı. Ve Mekke'de bunlar da vardı. Bu da Mekke'nin sosyal yapısının en büyük dezavantajıydı. Allah Resulü söz söylemeye başlar başlamaz bunlarla savaşmaya başladı dostlar. Düşünün nasıl savaştı. Şunu yapmadı Efendimiz. Çünkü Kur'an bunu yapmadı. Bir anda köleliği ilga etmedi. Tedricen bazı olaylara bağlı olarak yavaş yavaş yavaş yavaş toplumun içerisinde köleliği bitirdi. Öyle bir hale geldi ki daha dün birbirlerine selam vermeyen, birbirlerine hazmedemeyen iki sınıfı, hürleri ve köleleri aynı potada iman kardeşliği üzerine buluşturdu. Hatırlayın Mekke'nin ekabir takımını. Ne diyordular Allah Resulüne? Bizi kölelerle ve esirlerle eşit seviyeye getiren din olmaz olsun. En büyük sıkıntıları buydu. Bu nasıl din ki? Bana da aynı muameleyi yapacak, köleye de aynı muameleyi yapacak. Ama İslam bunu demiyordu. İslam'ın en büyük öğretmeni bunu demiyordu. Öyle bir yüceltiyordu ki köleleri. O günün Mekke'sinin insanları hayret ediyor. İman edenleri hayran oluyorlardı. Hatırlayın dostlar Bilal'i. Bilal'i bir hatırlayın. Ümeyye İbni Halef'in kızgın taşlarının altında inleyen o Bilal'i. Ne oldu o Bilal'e? Aradan 18 yıl geçti. Dün Mekke'de sıradan taşların altında inleyen ve ahad ahad diyen Bilal bugün yeryüzünün en kutsal taşı ve en kutsal binası olan Hacerül Esved'in ve Kabe'nin damında ezanı Muhammediye'yi haykırıyor. Hazmetmeleri kolay mı? Böyle bir yapı nasıl hazmedebilir bunu? Ama Allah Resulü hazmettiriyor. Gelin bir gidelim Hazreti Ömer dönemine. Bir tablodan bu işin zorluğunu bir anlamaya çalışalım. Halifedir Hazreti Ömer. Hilafet çadırındadır. Dışarıda içeriye girmek için bekleyen insanlar var. Ve kapıcı geliyor Hazreti Ömer'e. Ey emir el müminin. Dışarıda Ebu Sufyan var. Süheyl İbni Amr var. Haris bin Hişam var. Bir de Süheyb İbni Rumi var. Ammar bin Yasir var. Bilal-i Habeşi var. Hepsi içeriye girip seninle görüşmek istiyorlar. Hazreti Ömer vefanın sultanından vefa dersleri almış. Hazreti Ömer İmanın üstünlüğünü imanın öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş. Kapıcısına dönüp diyor ki git dışarıya. Önce Ammar'ı gönder. Sonra Süheyb'i gönder. Sonra Bilal'i gönder. Sonra sırasıyla Mekke'nin ileri gelenlerini gönder. Çıkıyor dışarıya kapıcı. Ve bunu söylüyor. Önce Ammar girecek diyor. Ebu Sufyan orada bir patlıyor. Hayatımda hiçbir bu kadar küçük düşürüldüğümü hatırlamıyorum diyor. Öyle bir küçük düştüm ki diyor şu anda. Onun tasvirini yapmakta zorlanıyorum diyor. Süheyl İbni Amr diyor ki yavaş ol ey Ebu Sufyan. Onlar Muhammed'in davetine koşarlarken biz o davetin sesini kısmak için mücadele veriyorduk. Elbette ki içeriye giriş bizden çok onların hakkıdır. Bakın dostlar, nasıl yükseltiyor İslam? Daha dün beş para etmeyen, değerleri olmayan insanları İslam nasıl yüceltiyor? İşte Allah Resulü sosyal yapı içerisindeki en büyük dezavantaj olan kölelik ile böyle savaşıyordu. İkinci dezavantaj ne? Kadınlar. Hiçbir değerleri yok. Tüm dünyada öyle, o günün dünyasında, Mekke'de de öyle. Alınıp satılıyor mal gibi. Bir koca istediği kadar kadınla evleniyor. Evlenmek için bir sınır yok. Miras hakkı mı? Öyle bir şey zaten yok. Bırakın mirası, kadınlar mal gibi kendilerinden sonrakilere miras yoluyla devrediliyor. Kur'an'ı ve İslam'ı buradan vurmaya çalışanlar biraz insaflı olsalar aslında anlayacaklar, ama onlardan insaf beklemek bile insafsızlık olacak. Allah aşkına, sanki Kur'an öyle bir coğrafyaya gelmiş ki bütün insanlar bir evliyken Kur'an bir evliliği dörde çıkarmış. Sanki kadınlara mirastan paylar verilirken Kur'an gelmiş o payı yarıya indirmiş. Sanki kadının bir hakkı ve hukuku vardı da Kur'an gelmiş onları sınırlamış. Yok böyle bir şey. Kur'an olmayan haklara hak tanzim ediyor. Hiç yok. Mirasa konu olmayan kadına mirastan pay veriyor. Bu Kur'an'ın indiği coğrafyadaki en büyük dezavantajlardan birisiydi. Haklar ve hukuklar böyleydi. Ya başka şeyler? Biz bir tek şeyi söyleyeyim mesela. Özellikle o coğrafyanın Arapları Yahudilerin telkinlerinden öğrendikleri kadarıyla adetli kadını karantinaya alırlardı. O kadınla konuşmaz. Her türlü ilişkiyi keser. Pişirdiğini yemez. İkram ettiği suyu bile içmezlerdi. Allah Resulü ne yaptı? Ayşe validemiz veda haccı sırasında adet görmeye başlayınca ağlamıştı. Allah Resulü elini tutmuştu da Hazreti Ayşe'nin. Ey Hümeyram demişti. Bu size Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır. Dün bu halde görülen bir şey bugün bu halde görülüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanında böyle bir şekilde ifade buluyor. Kadınlar da böyleydi dostlar. Üçüncüsü yetimler. O da bir dezavantajdı. Nasıl olurdu biliyor musunuz? Biri ölünce en yakınları ya da o aileyle şöyle ya da böyle hukuku olan biri gider cübbesini çıkarır, o yetimlerin bulunduğu evin ortasına atardı. Artık o yetimler o adamın malı olurlardı. O adamın miras olarak bıraktığı her şeyi kendi imkanları olarak kabul eder, kendi eline geçirir, yetimlere en ufak bir şey vermezdi. Eğer kızsa o yetim, güzelse ya kendi evlenir ya oğluyla evlendirir. Çirkinse bir ömür boyu o kızı hizmetçi olarak evde çalıştırırdı. Kur'an dile geldi ne söyledi? Anında yetimlerin hakkını söyleyen bir kitabın olmasının sebebi işte buradadır. Kendi de bir yetim olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşmaya başlar başlamaz onların hakkını ve hukukunu hatırlatarak konuşmaya başladı. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü dostlar, diri diri kız çocukları toprağa gömülür. Mekke'de böyleydi. Ve Kur'an anlatıyor bize bu tabloları. Tekvir suresini açın. Allah Resulü'nü her okunduğu zaman ağlatan o süreyi, kıyametin alametlerinden bahsettikten sonra o ayette 9. ayette hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman deyip Efendimiz kefa deyip susturup yeter buraya kadar yeter diye yüreğinin ağladığı o tablolar, insanlığın belki de yüz karası olan o tablolar Mekke'de de vardı. Peki bu insanlar niye öldürürlerdi kız çocuklarını? Ne işleri vardı kız çocuklarıyla? Birincisi dostlar, üretime katkısı olmadıkları için kız çocuklarını bir yük olarak görürlerdi. İkincisi, savaşlarda eğer esir düşerlerse kızlarımız kabilenin ve ailenin onurunu bir para ederler diye öldürürlerdi. Üçüncüsü, kızları aşağılık varlıklar olarak görürlerdi. Kadına bir değer vermediği için kıza da vermez. Ve bunu bir utanç nişanesi olarak taşımak yerine öldürmeyi tercih ederdi. Kimi doğar doğmaz, kimi daha süt yaşını bitirmeden, kimi de 5-6 yaşlarında dayıya götürüyorum diye götürüp Mekke'nin dışında öldürürdü. Bu çok yaygın bir şeydi. Mesela kaynaklarımız Kays İbni Asım isimli birinden bahseder bize. Kays İbni Asım Arapların darb-ı meseline konu olmuş biridir. O günün asabiyetinin en üst düzeyde olduğu bir dünyada oğlunun katilini affederek darb-ı mesellere hilmiyle, müsamahasıyla geçmiş biridir. Ama aynı şahıs 10 tane kızını diri diri toprağa gömmüştür. 10 tane. Ferazdak'ın dedesi anlatır bize. Kim Ferazdak'ın dedesi biliyor musunuz? Ferazdak kim aslında onu bilmek lazım. Arap dünyasının müthiş bir şairidir. Onun bir şiirine rastlıyoruz biz Kerbela yolunda İmam Hüseyin'e. Hani İmam Hüseyin 72 yaranıyla Kerbela'ya doğru giderken Ferazdak önünü kesiyor. Ey imam diyor gitme. Vallahi Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'le diyor. İşte o müthiş Arap şairinin dedesi Müslüman olmuş. Bir gün Allah Resulü'nün yanına gelmiş. Ya Resulallah demiş. İmandan önce cahiliye hayatında ben hep kavmimin kız çocuklarını diri diri toprağa gömmelerine karşı savaş verdim. Sayısını tam hatırlamıyorum ama 360 tane kızı kurtardığımı söyleyebilirim. Öldürdüklerini duyduğum zaman öldüreceklerini o babaların yanlarına varırdım. Yalvarırdım, yakarırdım, ikna etmeye çalışırdım. İkna olmazlarsa iki deve verirdim. Size iki deve vereyim o kızı serbest bırakın derdim. Ve çoğu zaman da muvaffak olur, kızları ölümden kurtarırdım. Söyler misin ya Resulallah? İmandan önce bu amelimin bir değeri var mı? Allah bana bu amelimden dolayı bir şeyler yazar mı? Efendimiz önce duygulandı. O cahiliye günleri hatırladığı zaman sonra dedi ki elbette ki yazacaktır. Belki de yazmıştır. Belki de sen imana bu erdemli hareketinden dolayı kavuşmuşsun. Erdemli olduğun için Allah iman yollarını sana açmıştır. İşte Mekke'de böyle yaygın bir kanaat, böyle yaygın bir uygulama var. Allah Resulü de buna karşı savaşıyor. Diri diri toprağa gömmek dostlar, çocuklar. Duyduğumuz zaman ürperiyoruz değil mi? Peki şöyle bir şey desem, hemen bana mübalağa yaptığımı mı söylersiniz? İnanın 21. yüzyılın cahiliyesinde de diri diri çocuklar toprağa gömülüyor. Aynı. Hiçbir farkı yok bir tek şeyden başka. O günün dünyasında gömülenler sadece kız çocuklarıydı. Bugünün dünyasında hem kız çocukları hem erkek çocuklar. Söyler misiniz Allah aşkına? Kürtaj adı altında yapılan cinayetin diri diri toprağa gömmekten ne farkı var? Ne farkı var? 2005 yılında verirler bu rakamı bize dünya istatistiklerinde. 200 milyon hanım hamile kalır, 50 milyonu karnındaki bebeği aldırır. Her yıl 50 milyon çocuk katlediliyor. 50 milyon kürtaj adı altında diri diri çocuklar toprağa gömülüyor. Ve bu kürtajlar yapılınca her gün 200 tane anne hayatını kaybediyor. Türkiye'de durum farklı mı? 2003 rakamlarını buldum ben. 100 gebelikten 15'ine yapılıyor kürtaj. %15. 15 tane bebek her 100 bebekte. 15 tane. Ve Türkiye'de şu anda kürtaj yaşının 14'lere kadar indiğini de bilmem biliyor musunuz? Nedir bu dostlar? Bu katliam başka bir şey değil. İnanın o ana ve baba bilsin ki yarın hesapların görüleceği gün bi eyyi zembin kutilet sözünün muhatabı olacaklar. Ve o yavrular beni hangi suçtan dolayı öldürdünüz diye babalara ve annelere hesap soracaklar. 21. yüzyıl cahiliyesinin çocukları diri diri toprağa gömmelerinin bir tanesi bu. Bir diğerini daha söyleyeyim. Allah aşkına söyler misiniz bugün üniversitelerde ya da başka yerlerde başörtüsü yüzünden kız çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alınması onları diri diri toprağa gömmek değil mi? Bunu yapanlar da sevinmesin. Bunu yapanlar da yazsın. Onlar da yarın soracak. Bir eyyi zembin kutilet. Onların da dillerinde onlara karşı sorulacak. Bu da işin bir başka boyutu. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün Nahl suresi bize bir potre anlatır. Onlara bir kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzlerinin sinirden, gadaptan kas katı kesildiğini görürüz. Allah aşkına yok mu etrafınızda kız çocukları olduğu diye suratlarını asan insanlar? Allah'ın kendi haklarındaki takdirine kafa tutan insanlar, eşi kız doğuruyor diye erkek doğursun adı altında ikinci eş alanlar, kız çocuklarının eğitim haklarını, okuma yazmalarına dahi engel olanlar, berdel usulüyle, başlık parasıyla, bilmem ne geleneğin telkiniyle çocuklarını satanlar, istemediği kocalara zorla verip bir ömür o çocukların burunlarından hayatı getirenler. Siz de yazın. Bi eyyi zembin kutilet ayetini siz de yazın. Emin olun ki siz de bu ayetin muhatabı olacaksınız. Böyle dostlar. Allah Resulü bununla da savaştı işte. Nasıl savaştı biliyor musunuz? Efendimizin kaç çocuğu oldu? 4 kız, 2 erkek Mekke'de, 1 erkek Medine'de. Mekke'de olan 2 erkek Kasım ile Abdullah erken yaşta vefat etti. Geriye 4 kız kaldı. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Allah Resulü kız çocuklarının bulunmasını bir utanç kaynağı sayan Mekke'nin sokaklarında gezdiği zaman ben kızların babasıyım diye gezerdi. Sizin utandığınız, sıkıldığınız bir meseleyi ben övünç kaynağı yapıyorum diyordu adeta. Gelin Medine'ye. Bir gün Allah Resulü sahabeye bir şeyler anlatıyor. Bir babanın 3 kız evladı olsa, üçünü de İslam terbiyesiyle yetiştirse, iffetleriyle ve namuslarıyla onları evlendirse o babaya cennet vardır. Seviniyor üç kız babası olanlar. Ama iki kız babası olanlar üzülüyorlar bu müjdeye muhatap olmadıkları için. Ve el kalkıyor havaya. Ya Resulallah, benim iki kızım var. Sana da diyor. Biri sıkıla sıkıla el kaldırıyor. Ya Resulallah, benim de bir kızım var. Allah Resulü tebessüm ediyor. Dün değil miydi bunlar kızları var diye toplumda başlarını eğip gezenler? Ne oldu ki şimdi kızlarının sayılarınca övünmeye başladılar? Ne değişti dostlar? Bir tek şey. İman değişti, iman. İman insanı sultan eder. Belki de hakikati öğrendikten sonra, o hakikati içselleştirdikten sonra o sultanlıkla kainata da sultan eder. Allah böyle bir kavmin içerisinden işte böyle bir nesil çıkardı. Rabbim bizleri de inşallah anlayanlardan eylesin. Allah Resulü nasıl o günün cahiliyesiyle savaştıysa, o günün cahiliyesine hikmetli bir biçimde karşı koydu, hikmetli bir biçimde mücadele ettiyse, bizlere de modern cahiliye ile hikmetli bir biçimde mücadeleyi nasip etsin. Anlayabileceğimiz kapıları açsın, hikmete talip etsin bizleri ki hikmetli tavırların sahipleri olalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.